بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون سورة معارج فآخر کی بیا مضمون د زجر بیانی او تخویب اخروی زجر ذکر کی منکرین د قرآن لا معارضین دا قرآن لا مستهزئین دا قرآن لا چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حرم کے تلاوت کو دی کافران و رامن ڈکلی او کی بناستو او مخامخ نه څوک خي طرف تا او څوک کین طرف تا اټول باندې نه کاتو پیغمبر پاک تا د خندنی په شکل خندنې کو او استهزاء کولا او دا به ویو بل سره چین دخل هاولائی کما یقول محمد الجنة لندخلنها من قبلهم کدا خلق چدا دسر مرگر شوی صحابه کرام یادول کدی چر جنت تزی چسنگ دی تداخل پیغمبر پاک وی کنا لندخلنها من قبلهم مونږ به تدین مخکزو تدین مونږ خلایق یو د جنت دا ټوکې به کولې استهزاء به کوله سزا یې اتنا نازل شو او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلیم ورکړه دیو ډیر منډي وي ته په دې باندې سو پروانه ساتي فمال للذین کفروا دا سو اجدا الله وي سو اجدا اوی کسان لرا چې کافران دي قبلک مهتیین چې تا طرف ته منډي وهي کله ته کیناستی او صحابه مخامخ ناستو او تا بیان کو ردی کافرانو رامن ډیکړي خو مخامخ نه کیناستو موتوین منډي وو وون کو ته وی ډیر په تلوار دام زدیو استهزاء شیطانی وا چې د باندې ورو براشي کدا ول تاسو ان الیمین وان الشمال عزین هم مخامخ نه بلکې څوک خي طرف تا او څوک کین طرف تا او ګډوډ ناشتي ډری ډلی ناشتي په قطار کې نه دي ناشتي لکه ناستا قرآن تا اگا پا صف کی گڑ وڈنا چی سوک مخ کے سوک رستوی نا پا صف کی ناستا دا قرآن راغلی دا لکه حدیث کی رازی دا جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ چی خرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فنحنو حلقا حلقا نبی الاسلام یو ذل را غی مونگا ٹولی ٹولی ناس تو دے پتے فقالا مالی اراکم عزین مالی اراکم عزین داولی تتاسوینم چی ڈلی ڈلی ہے دا خود مسلمانانو ناس تا ندا دا خود باغی ڈلی ڈلی مختلف ناس تی تاسو چی قرآن تا کینینو پا صفونو کی اول سب دویم سب پدائش طریقہ با کینے چی گڑ وڈی انو آگی تا قرآن عزین وی کنو و دا خود کافرانو حال بیان کرے غیبتنا یو پلا سوک بل پلا او بی ترتیب بناستو تکر آغی مطلب دا قرآن عزت نو قدر نو او نی او ریدلو پسیو آنا کی بلکہ آغی پر اٹوک او استحضا کو نزاقا خبری بے یو بل سرکولی چی دیوی چمونگ با جنت تزو کدی جنت تزین مونږ به تنه مخک تلیو څنګه زموږ حال د دین ډیر بهتر دی د دې حال ډیر کمزور دی ډیر په بد حال دی دنیا کې کدی زین مونږ بنځو الله رات کې پاوی باندې یو ګورو تا دیو د جنت نو اخلي آیت ماو کل عمر منهم ایا تمه کیو امید کی هر یو سړی د دینا هر یو بند د دینا ان یو دخل جنت نعیم چې دی بم جنت داخل کړی شي ګورو تا آیات ته ګورو هر څوک کوی مو جنت ته ځو دا ډیره په خوانه خبره ده چ قریشو وی زمکه هغه مشرکان وی پیغمبر او دشمنان وی چې موږ به جنت ته ځو نو که نور چا وینو سناشنا خبره خوند ده هر زمانه کې کيو مشرک ايو گمراه دا وي کنه چې جنت الله چا له جوړ کړې هم له جوړ کړې ده کنه مونگو تزو کنا مونگو لاسی منزو نکو هر سلیوی دو بجنت تزو قرآنو موی گورو آیت ماو کلو مره امنهم هر سلی پتاما دی ایو دخل جنت نعیم چی دی باغ جنت تزی چی اغد نعمتون دی کلا داور رد داوی شین دی ټول ختم کړه ټول ریجیکټ کړه کینسل یې کړه مؤمنان چې ایمان راوړل عمل کوي نو هغه داوا نه کوي هغه د خلینو نه بچره داوا نه لري ها سوال وکي چې الله من یصل الک الجنۃ الفردوس اللهم انی اعوذ بک من جهنم دا بوی چلا مونگا عذاب نبچ کے امول جنت راکے دعوی بنا کئی خلقو تا چلکا تبا جنت تزی زخو بزما دازی باطل پرستو کا جنت تیتا دغا سی او دغا اخکاری کا قرآن دیده که رد کے دیر ناشنا نور دینو کی دا سندی بیلی اسی عجد او اس سخریه بیان کړی داوی کلا ننا چری دا سندا دې ز جنت دتلو لایق ندی ولی دې کې هغه ایمان نشتا دې کې هغه عمل نشتا چا دې جنت دتلو سبب ده ها قران کریم چې کلا وې نذانو ټولذین امنو عملو الصالحات اولئک اصحاب الجنہ چانم ناخلی نه دی یو شخص، نه دی یو قوم، نه دی یو قبیلی، هیڅ. بس والذین ویخا هغه کسان او هم حکم کوي په صفت باندې چې ایمانی او عملی نو به جنت ته ځي. بس او دی د ایمان او د عمل نوم نه اخلي، او نه به ایمان شته او نه به عمل شته، نو چرې نشي تللی. نو انا خلقناهم مما يعلمون، دارت دی لکه خبره خو ډېر لوی مطلب دی پکې. ها قرآن ډېر سخت رسوائی وکړه، ډېره سخت رسوائی وکړه. الله یې مونږ پیدا کړی دا غسنا چې دی خپویږي، نو دی په خپویږي چې دی نه تاسو کې مما یعلمون. او قرآن هغه ذکر کړی ډېر ځای سورة یاسین کې ویلو اولم ير الانسان، د انسان ثور فکر نه کی ثور نه ګوري دی ولوند انا خلقنا من نطفه فیزا وخصیم مبین، چې موږ سره پیدا کړې پدیتا ا دې جگړې کوي پیدوا ټول لمحکزم فیزا وخصیم مبین. نحل کی امیلیو خلق الانسان من نطفت فیضا و خصیم مبین، اول آیاتنو کی درین سلو رمبو اللہ کو انسان پیدا کرے دے کند نطفینا، ندے یگڑی کئی اردے کی مقابلی تولار دے دے نگوری زانتا سوچو بھی کرنکی. عبداللہ ابن بریدوی چی محلب را روانو دیر پموشن کی دیر خیست جامعی دیر لیت تکبرو لوی کولا، ریماو تاوی چتا نی خبر چتا اللہ دا سن پیدا کرنے تیسن پیدا کرنے او تنی خبر چی فمرورو کان مرتینی من مجر البولی، دوزل دا گندہ نالے نراوتے بس وی سارے کتا کو اتلتی نیر شو اتلتی نیر شو بیا کن تغزی حضرت انس وی چی اوزل ابو بکر صدیق تقریر کو ندیت دی بیان تیمو خشو دا یا تنو بیوی چی خلقک من تراب ثم من نطفت ثم سواك رجلا، قرآن کې چې پیدا مونته دا بیبي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه ابيوي چی انسانا زن تا سو چکا خلقا کام مزرت ثم تکونو جیفتا و تحملو بین صوبیکا عزرتا بی مونگا داسی شو حضرت انس ہوئی چ مونږ هو وی چې مونږ ټول پلیت یو مونږ کیسه ده پاک چاو چاو پیدا شو نو سن پیدا شوې نو ثوا پلیتوان بیا چې کله مړ شو ساده نو کوته نو پیغمبر وی مردار ده جیفت او ټول عمر دې چې تیرونو ځان سره د کچري باټې ګرځاو دا الفاظ دا مطلب دې کنه ها چې دا څه ګرځي پجامه باندې ځان پټ کړې دې الناس بل لباس د کچري باټې ګرځي یاره موږ سرونه نشو چتول چې او بکر کم بیان وکړه خو خوا آخر کې دا وي چې مؤمن نه یاد او مسلمان نه یاد او هغه خو په ایمان او په عمل سره پاک شو کنه بس هغه ځکه جنت ته ځي چې هغه په ایمان سره او په عمل سره او په عبادت سره پاک شو هغه لایق شو نو دې څنګه وي چې لندخلنها من قبلهم چمون بطن مخکیزو حضرت انسوی چی بیا مونگا سرو نو چات کرو دا آیاتیو پا نظر کی خوا چلاوی انا خلقنا مما یعلمون ویسلی را بانده وی یقینا مونگ پیدا کری دی دا غصنا چی دی پی خپوئی گی نو دی سنگ دعوی کی دا جنت مومنان خوزک داو کولشی او اوتلیشی جنت تا چلاوی اغی پا ایمان سره پا عمل سر پاک شو چه پیغمبر ام بیلیو صحابو تا ده مثال پتاورو چستاسو دیوتن ده کور مخی تا نیر بایگی او پینزو وقت با کده لام بی ده پوری بخیر پاتشی نو اغی وینا پیدا دا شریعت نهر روان دے چاہ اسلام دے او پینزو وقت منز کی گی کنا مومن مسلمان دروازی پینزو زلز غسل کی دان پاکی نو دے پاک شو دے با جنت تا دی او غیچر پکال کے پا مخلف ندا چولی کنا ناغیو پا کمالار جنت تا دی بلد آدھا آیات رستو پدی دلیل لے چلاوی کلا دی سنگوی چمون با جنت تدو زکا دی خو انکار کی دا قیامتنا دی خوی چمرشو خاورشو اڈوکشو بیا بیا نجو اندری کی گا وید جنت نم سلاخ لے جبا خبر رکھے جنت تخباس اغا سوک دی چی قیامت منی بیا جو اندن منی او دا یاقیده دا چلا با مون جو اندری کی او بیا مونگا جنت تبوزی نستا خدا عقیده نده نتسنگا وی ایت ماغو اسی که دا تمع اسی تمع دا خوا ذکر پسی رد کی جدید عقیده دا قیامت چی دی دیر سخ منکر دی دا قیامت دیر سخ دید اللہ پا قدرت باندی یقین نشتا کن اللہ رب العزت توی گورا استاد پارخو ار وقت کی دا قیامت دلیل موجود دے ولی قیامت ستوی بدلیتا بس دا دنیا بدل شوا بلا دنیا پیدا شوا دا عالم ختم شوا بلا عالم پیدا شوا فلا اقسمو برب المشارق والمغاربیم حاجت نشته دی او الله وی قسم کوم په خپل ذات چې رب زم مشرقونو ته مغربونو دی نو یې انسان سوچ وکا چې الله هر ورځ مشرق او مغرب بدلی نن ورځ د بلی نه په بل ځای راخیږي هر ورځ د بلی نه په بل ځای راخیږي مشرقونه مغربونه بدل کړی دي پتان شي بدلولې قادر نه دی په دې باندې چې تا بدل کی او په هغه شکل کې پیدا کی چې ته پیژنې هم نه دې کې دا مطلب ښه دا صفات ذکر خپل ذکر کوم مشارق او مغارب او جمع ذکر اوره چې هر قسم بدله یاد کو کله قران ویلي چې رب المشرق والمغرب لغین ملات تبدیل د جمع د وړیو سویف او شتا نو یو یو مشرق او یو یو راخیجول او پریوتل او که مغربین او مشرقین ایاد کلیو سوره رحمان کی داغی نمرات دمو سمنو پوجه بانده چی جمعی کی پیوزه بانده را خطلو بیا پریوتلو پوڑی کی پبلزه بانده او دلتا جمع راوله چی ده هر روزی روزی مشرق جدا ده ده هر روزی روزی مغرب جدا ده چنور هغه یو ځای نه پریوزي او بدل ځای به پریوزي والله وي دومره تبدیلی کول شما او تانشم بدلولې تانشم ژوندې کولې نشته د حاجت او بیا هم قسم کوم په خپل ذات باندې چې رب د مشرقونو د مغربونو انا لقادرون چی بیشک مونگا خامقا قدرت والیو علا انو بدل خیرم منهم و دی چی بدل کو بہتر دا دینا دی لری کو دا دنیا ناو خخلق راولو دا زڑا باڈی لری کو دا ظالمان او دا مشرکان چی ملک ٹول تباو برباد کو ذی بلری کو ذی فزیبان منیکان صالحان او بهتر خلق راول حسین مسلمانان اول کی داو کو کن دنیا تھا چې نبی علیہ السلام کلا دنیا نا رخصت ای دو نار سو بدل شو کنا بیا نا اغا شرکو اغا زور او نا جاہلیت او نا رسمی رواجی کارونو دا جاہلیت ایسنو نغیر اللہ تاوازو نولات منات ختم بس یو اللہ تاوازو علان نبدل خیرم منو اگر ختم کرل بہتر خلق دنیا کی راوست دا سی خلق راوستو حدیث کی رازی دا انبیاءو نپس دا اگر مرتبہ دا انبیاء و پسی صحابه کرام و مرتبه دا علی انو بدل خیرم من هم دا سیار زمانه که اللہ انقلاب راوسته ده او دا دین تجدید یکڑه ده پیو مجدد سرا یا پا دیر سرا چکل دنیا تیار شوی ده تو کفر و دا شرک ڈڑک شوی ده نو اللہ علیہ انقلابی پیدا کرے دے او جو سمرہ دا اللہ خوخون دا غنے دنیا کی رنہ خورا کرے دا کرنے دا خوچ سنگا اللہ ویلی دنو دا غصی کریم دی انو بدل خیرم منو چی بدل کو منگا غورا دا دینا بہتر دا دینا وما نحنو بمسبوقین امونگا دا دین آجز نیو اما نحنو بی مسبوقین مونگا دا دین خبرین آجز نیو نبی علیہ السلام یو زلداز یو کافر تاوی دخپل خلی مبارک نیلار راویستی او تلی کی واچولی او غطیوی اللہ رب العزت وی چی اتعجزونی تما کم دورک ہے تا دی خپل مبدی تاو گورا فکاری او تا پا مثال کی ذکر کلا چی تا ہونا پوئی گی پا خبر ابان نبی علیہ السلام پا خپل تلی کی اگا خپل لاری مگلی و تبیوی چی اللہ وی چی اتعجزونی تبا ما کم دورک ہے تبا ما منی که دا خپل ارادین او می اړای چې زما اراده دا چې زما قیامت راولم اتو ای جنب راولی فاغی نپوی دنو و مثالونو کی پوی اکلی ما نحن می مسبوقین دا زجر مقام زورن و سخت دی باطل پرستو تا ناخر کی تخوی پی اخروی فزرهم پریدا چه نمانی ندیمانی ستاو پیس زور نشتا فزرهم سمان دانا چکن دعوت و لمر کوا بیان و تم کوا ننا دقا کوا خو سر تعلق مساتا کم تعلق استاد اخپل مرگرو صحابه کرام سر دے داغی سر ناستو لانا داغی سر جونتی رول داغی سر صحبت کول داغی سر پا عبادتونو کی او پا جهادونو کی اخو آغا خلق دے استا جون بطول داغی سر دی پری دا دی سر نستا اخپل ولی کے دیشیم او نو غم خادی کے دیشیم ایس دا مانا تعلق و سر مساتا فزر ہم بیان بکے پولا لکو پیمبر با بیان اکثر پولا لکو او کیننی و سر خان دا دی اس چی تاثرون نکی اگلا نبوت و تنومی لو شوی اگا وقت کی با چی مشرکینو چرتا سو خیر خیراتو کو نبی علیہ السلام من قبل او د مخکې نه داغي شکر راغلی او چیرې ده زمونږ عمل واستیانه قبلی مونږ کې څه چل هغه وخت کې دا متنفر او داغي د خوراکونو نه داغي دا نو پریګ د دې لاره یخذو او چې لګیایي په باطلو کې ویلابو او دنیا سره محبت ساتیم دیگه دا فرق خوز ویلشی دینی شغل نو دینی شغل داغی شرکو کنا دیتا خوز ویلشی چکم خلق پا باطل دین کی لگی آئی و خوشحالی داغیتا خوز وی خواب او باغی کی وقتو نا صرف کئی مالو نا صرف کئی باغی باندے فخر کئی ندا یخوزو دی خواب او یلعبو دا دنیا اغا نور پروگرامونا اغا نور مستیو لویے چیدی کئی کمنا اغی تبیش دنیا پرس خدا دینو کل اغی پبی دینے کی مصروفی شرکیات بدعات رسومات او کله په دغه کې مصروفي په خادو کې په خوراکونو کې پروګرامونو کې عرسونو کې میلادونو کې دې ته لعب او یلعبو پری د دې لره چې نن اوځي په باطلو کې ویلعبو او زلونه خوشحالي په دنیا باندې په دولت باندې په پیسې باندې او با قسم قسم عمارتونو باندیو حتا یلاقو ترا وقتا بدیدا کار کئی چی ملاقاتو کیم او ارس یوم خامخشی یوم هم اللذی یوعدون اغیر وزی تا اغیر دیر وز دکن چی دی سر وعدا کولشی پرید ترا وقتا پوری ان اشاره وکړ دې تا چې دې تېمان نه نصیب کیږي هغه ورځ پورې خوغین راسي موت برازي خو بس دا موت هم قیامت ته کړه دا موت راتلل په کفر او شرک او په بی دینه دا داسې لکه قیامت چې به قائم شي اکمر ورځ یوما یخرجونا من الاجداس سران اگر ود دا چی رو بوزی دا قبروننا پا مند حیران با پاتشی تو او هر بندوا ډېر غټه پریشان ای کی کني چوغوري کنه هدي قبرون رضی رامند کی تو یې دې جیل ته راووتو سرا اندامانا لکنه دزمو کې نو خلق راوځي او په محبان لکه باز هو وختونو کې په شکل کې د دې زمو کې نه قدرتي ده چې دا پرپر کې راوځي او پتنګان بس څنګه سي حال سورې قمر کې هم راځي کانم جرادم منتشرن توی دا مولخان دی پریشانا گڑ وڈ لارت خطا شوی دا کست خطا شوی دا پا قرآن تشبیب بلشان تی ورکی ولی قرآن مطلب کو دا توحید سر دخوا نو هر مثال چی بیانی نو آقا بیانی چی باغی که دا توحید دلیلی باغی که دا شرک ردی سنگا مندی وی کنام الان سبیو فیدون تب وی چی دی اگا خپلو درگاونو بوتانو پس مندی وی لکه اندوان چی سار پاسی نو پا مندی در مسال تا مشرکان چی سار پاسی نو پا مند ازی سلام کی دو کنا کمل ہے کجوان دی پاول بده التزیخا چه روز را باندوی خطی رشی ایلانو سبیو پی دون حسن بصری مانا کئی ابن جریر نقل کئی ای یبت دیرون ایلانو سبن ایهم یستلمه اول ای یبت دیرون ایلانو سبهم ایهم یستلمه اول پیلک مشرکانو با منڈی والی خپلو بوتانو تا چکم یو بے مخک خکولی خکولولو کیو مخک کی در سم منڈی بے والی ایلانو سبیو پی دون هر باطل پرس چی پاسی نخپل خدای لمنڈا کئی چی مخک ہو رہے گا چی اگر ازاشی ادا اغم علاقاتو کو چرناشی و برکت را باندراشی اللہ تا معلوم دا کنخا دار ساغت معلوم چی دی خلق بسوم را مندی والی سپس بے مندی والی نصب مانا کی مدارکم روح المانیم کل ما نصب و عبد من دون اللہ ارغشی چ هغه درول شو او عبادت وکړې شو بغیر د الله نه هغه نو صف شو کاغه ګټه ده کاغه بوته او کاغه ګمبته کاغه منار ده او کاغه جنډه ده خو بس چې درول شي وي چې دلر نه ښکارې دې ته پاره او چې خلق وی نه چرامنډی کی دا وی تنو سوبوی تا معنا وی کړی دا زه معنا دام دا د دنیا د خلقو چې کلاغي سو خپل پروګرام یو سو اورسی او سمیلادی نداغي نه خای کنه تر چا ځان ځان نه خای اوغی ته معلومی نوار یو خپل نخې پسې منډې وي هلکه وي داسې را ځه هغه وینې جانډه هغه زمونږ جانډه ده وایي ښه دې پل را ځه تا د هغې ډېر شوق که نه ښه دا معنا مفسرین کوي چې لکه یو بنده یو ځای ته ځي او هغه ځای معلومول ګرانی په دې روډونو باندې نخې لګېدلې نو بس هغه پسې منډې وای چې بس تغه ځای راشي کنه بس مونږ خپل ځای ته ورسو خپل مقصد ته ورسو. قرآن مطلب خو تشبیه ده چې دی به د قبرونو نه پاسې نو داسې منډې به وي لکه دا خلق چې څنګه په دنیا کې څوک خپلو بوتانو پسې منډې وي درګاونو پسې څوک خپلو عبادت خانو ګرجو پسې او در مسالونو پسې منډې وي او څوک خپلو ډیوټولو او ځایونو ته ځي نو هغه نخې صحیح کوي او بورډونه صحیح کوي نو سب کې ټول را لخوا خاشیاتن ابسوارم ذلیل بای استرگی دادیم ذلت خو ټول با پی چاپی رئی لیکن د انسان ذلتو دسترگو نوی معلومی گی نو دنور بدن ننا خاشیاتن ابسوارم څنګه چې عزت دسترګو نه معلومیږي او سترګي یخی شي او تر تازه شي نو دغه سي ذلت هم دسترګو نه معلومیږي سترګې مړی شي او سترګې کته شي او برکتې نشي ولو تر از المجرمون نا کی سورو سم اندر ربهم دی وړي رسوا اولاد دی ذلیل اولاد ترا قوم ذلان رسیدلی بیدی تا زلتو یوازی ابسوارنا ترحقو هم طول بابا زلت کی ڈوبی دیتا ہوئی بیو خرویو کنخا چیه بات بختا تا پا دی شرک کسلی دلی دی چیتا با قیامت کی دا خدای پا مخ کی دا سی رسوا او زلیل اولاد کنا خلق حساب نقل کړی دا اسی په دی اولیاء او پسې لګیای عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د حرم په کانو باندې مخیخه او اوی یې چې یا الله کچره قیامت کې زما حالت خراب یو زګونانګاری ما نو ما اړون پورته کې چې قیامت تر سوای نه بچم دا خبره غلطه ځکه دا سند مند دی مشته دي چې دا خلق خو دا مثال خلق دغه لپاره پیش کوي ښا زمون په ملکونو کې او چتاړون پورته کینته درو سوای نه بچ کې دی شي او ګلادا سي ویلوي چې خدای ته دا ټول خلق وړاندې کی چې مانوي ني چې درو سوای نه غبل اسي وخه په چتاړون کینو ته به خلق نه پټ شي وي خلق مثال پیش کی پخري باندې چې وي ادارا شي سر مخ دا سترګې پټي کینده بچ کې دی شي دا اوس خبره نه ده دا اوس خبره ده دا اولیاء او ذخلین دا اوس خبره نه خيږي دا غي کتابونه په دې گواه دي چری ټول مثالونه بیان توحید کړی دي دا ځان په حق کې دا خبره کولو دا اولیاء او شان سره مناسب نه ده بخنه ولې نو غوښته چې الله ما ته معافيو کې ما وبخي زمان رضا شي چې زه د قیامت تر سوای نه بچم نو دې سره وی چې مالون او قران وی چې من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما دا او چې دې دنیا کې د قران نړوندو نو په قیامت کې مړوندې بیا دا اوس خبره ده دا غي در سوای نه د بچ کېدو د پاره سبب ایمان او نیک عمل ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون دا غر وزن او ویل شدیده معنا دا ده ها غرض باندې با اعلان شدیده چې دا غر وزن دا چې دې سره وعده کول شو دنیا کې وته بار بار بیانې دا او سره د پوره د احوالونه چې لکه دې صورت کې یا سوره حق کې داغی سمر احوال بیان شو. اول حال، دویم حال، دریم حال سورہ حاقہ کے ذکر شو. او دیکی دا اغی خلقو اغناکار عملون بیان شو، اور سرد نیکانو خلقو خصیفتون بیان شو. داغی روز دا پارا دا ضروری خبری دی خواب چی ایمان راولی نیک عملو کے اللہ المسولین نو صفت نمخ کی بیان شکر نخوا دقا سبب دی جنت تطلو دی او دقا سبب دی دی قیامت تر رسوائی نبج کی دل خوا دا غروت دا چی دی سر وعدہ کولشوان اعلان بکی قیامت کی کر نخوا نو آخری شوریم پا دی بان لکڑی وان سأل سائلن بعذاب اسوک دي چې د عذاب سوال کوي. عذاب چې کله راشي نو تبو ته بیا ټینګ شي خاشعت الابصارهم ترهقهم ذله دا وي ذلتون نه وي رسوایه وي ښا دا دې لپاره سبب ایمان او نیک عمل دی. الله توفیق راکړي.